ربا کے باب ہے کہ نہیں اس میں کتاب و تجارت ربا کے باب ہوں گے اس میں، اس لیے مولانا پوچھیے گا، باقی ادھر آگے بخاری کے اندر بھی آئے گا وہاں دیکھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. باب یہاں پر ہے جمعہ کے دن مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت میں اس سے پہلے آ چکا ہے، وہاں یستنا وہاں یمس طیبا، یہ سب آج کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے جمعہ کے دن مسواک کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الحاوج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي او لولا ان اشق على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. مع كل صلاه، انہیں صلوات میں سے صلاه کون سی ہے؟ جمعہ کی صلاه بھی ہے. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن ابي حابس قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسرف عليكم في السواك. چلے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسواک کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ تاکید کر دی. تاکید کیا کرتے تھے کہ مسواک کیا کیجئے بہت زیادہ، اور خود آپ اس پر عمل کیا کرتے تھے. تو فرمایا نے مسواک کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بہت کچھ کہا، بہت زیادہ کہا. تو یہ عام حدیث ہے، عموم حدیث کے عموم سے امام خیر رحمہ اللہ استدلال ہے کہ جب روزانہ صلات میں پنج وقتوں کو مسواک کرنا ہے تو جمعہ جس میں اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے تو اس میں درجہ اولا مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور وحسين من عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشم صوفا. جی، ایسو صوفا ہو مسواک کا لفظ آتا ہے کہ اپنے مسواک سے اپنے منہ کی آپ صفائی کیا کرتے تھے. باب من تصوف بسواک. جی ہاں، دوسرے کی مسواک لے کر کے اس سے آپ مسواک کر لیں اگر. قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني سفيان بن بلال قال هشام بن عروة اخبرني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر عبد دوبارہ دخل دخل عبد الرحمن بن کیوں عبد ٹھیک عبد الرحمن بن ابي دخل عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ومعه سواد يستن به فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اعطني هذا السواد يا عبد الرحمن فأعطاني فقسمته ثم مددته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى سعيد. تو یہاں پر روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ہمارے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے میرے پاس، ان کے پاس سواک تھی جس سے وہ مسواک کر رہے تھے. تو ایسا نہیں کہ مسواک کا مطلب یہ کہاں باہر چلتے ہوئے مسواک کر رہے ہیں، بہن کے آئے ہوئے تو ہاتھ مسواک لیتے ہوئے آگے اور مسواک کرتے ہوئے آگے. تو مسواک کے طرح تصور نہیں کہ منہ کی صفائی کر رہے ہیں اور یہ تو گھر میں بیٹھ کے آپ کو کرنا چاہیے، ایسا نہیں. مسواک لوگ اس طرح سے عام جگہوں پر بھی کیا کرتے تھے، مسجد کے اندر بھی کان پہ مسواک رکھا ہوا، دائیں سلاد کو اٹھا کر کے اور صفائی دانت کی کر لی. تو اس طرح سے کوئی ایسی چیز نہیں، اس طرح کی تنظیم کے قبیل کی چیز ہے جس کو گھر کے اندر ہونا چاہیے، باہر کیسے آ کر کے مسواک کر رہے. تو اپنی بہن کے یہاں آئے تو مسواک ان کے ہاتھ میں تھی، مسواک کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی طرف. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک کی چاہت ہو رہی ہے، تو ان سے لیا اور خود اپنے دانتوں سے چبایا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ نے اس سے مسواک کیا. خیر اس وقت میرے سینے سے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. تو یہ حدیث بھی اس سے معلوم ہوتا ہے دوسرے کے مسواک سے مسواک کرنا صحیح ہے. خود اپنے پاس خوشبو نہیں ہے تو کس کی خوشبو لگا لیجئے، ہاں بیوی کی خوشبو گھر میں ہے، اور خود آج اپنی مسواک نہیں مل رہی ہے تو ہاں دوسرے کی مسواک استعمال کر سکتے ہیں گھر میں، کسی دوسرے کی مسواک ہے تو دوسرے کی مسواک کا استعمال کرنا صحیح ہے، درست ہے، جیسے دوسرے کی صحیح استعمال کر سکتے ہیں. یہ حدیث اگر آپ تلاش کرنا چاہیں صحیح بخاری کے اندر، مولانا صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو، تلاش کرنا چاہیں موضوع کی معرفت سے پہنچ جائیں گے مولانا صاحب. یہ حدیث موضوع کی معرفت سے تلاش کرنا چاہیں صحیح بخاری کے اندر پہنچ جائیں گے اس حدیث تک. کہاں تلاش کریں گے آپ؟ تہارا جو سے بات کے ابواب ہیں وہاں ڈھونڈیں، کتاب الجوامع کو ڈھونڈے گا اس کو، کوئی ڈھونڈے گا مولانا صاحب. تو اگر آپ موضوع کی معرفت سے حدیث تقریر کرنا چاہیں تو آسان بہت سے مواقع پر نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں اور سمجھ رہے ہیں اس کو, اور کسی عموم میں کسی وجہ سے مؤلف نے اس کو کسی اور کتاب میں ذکر کیا, لہٰذا آپ کو اس کے مدان میں نہیں ملے گی آپ کو حدیث. ہو جمعہ کے دن فجر میں کس چیز کی تلاوت ہونی چاہیے؟ قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن خالد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر يوم الجمعه في الاسلام من تهديد وهل اتى على الانسان. مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر میں الف لام تنزیل سجدہ پڑھا کرتے تھے, اور دوسری رکعت کے اندر حلاتا علی الانسان حین منت دار کی تلاوت کیا کرتے تھے. پر الحمدللہ جو اہل حدیثوں کی مساجد ہیں ان میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن فجر میں انہی کا اہتمام کیا جائے. لیکن بہرحال جاتے ہیں آپ جانتے ہیں صلات کے اندر قرآن سے کہیں پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں, واجب و ضروری نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس کا اہتمام کیا کرتے تھے, لہٰذا بہرا سننے تک اس کا اہتمام کیا جائے. لیکن لوگ واجب نہ سمجھ لیں اسے, مولانا صاحب کئی لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں, لہٰذا اگر کسی کبھی ترک کر دیا جائے تو ہونا چاہیے کبھی نہ پڑھے آدمی, لیکن تاکہ لوگوں کا ذہن دماغ ایسا نہ بیٹھ جائے کہ جمعہ کے دن یہی پڑھنا کیا ہے ضروری ہے. داہنے طرف ہی روز منہ کریں تاکہ لوگ کیا سمجھے کہیں کدھر مڑنا چاہیے نماز کے بعد دائیں طرف ہی, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر الاقدي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي جمره الضبعي عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان اول جمعه جمعه بعد جمعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد ابي الخير لجواد بن المحارم. یہاں پر باب ہے الجمعه في القرى والمدن, جمعہ یہ گاؤں کے اندر بھی ہے اور شہروں کے اندر بھی, چاہے وہ قریا ہو چاہے مدینہ, ہر جگہ جمعہ ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی اس باب کے اندر پہلی, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اول جمعت بعد جمعت فی مسجد رسول اللہ, مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ ادا کیا گیا ہے وہ جمعہ ہے جو مسجد عبد القیس میں ادا کیا گیا تھا بحرین میں, جواسا نامی جگہ, جواسا ایک جگہ ہے وہاں پر, جو بحرین میں جواسا نامی جگہ وہاں جو عبد القبیل عبد القیس کی مسجد تھی, یہ قبیلہ اسلام کے ابتدائی زمان میں مدینے آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کے لیے, اور آپ نے سکھایا تھا آمرکم بأربعین وانہاکم عن اربعین, اس میں حج کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی, ابتدائی زمانے میں آئے تھے لوگ. تو سب سے پہلا جمعہ جو مسجد نبوی کے بعد ادا کیا گیا وہ جواسا میں ادا کیا گیا ہے, اور جواسا کے بارے میں جواسا کیا ہے وقی کی روایت کے اندر ہے قریۃ من قرى بحرین. یہ ایک روایت میں ہے من قرى عبد القیس. تو بہرحال ایک بستی تھی ایک گاؤں تھا, اس سے معلوم ہوا کہ گاؤں کے اندر بستی کے اندر بھی جمعہ کا انعقاد صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے لیے صرف شہر کا ہونا شرط ہے, شہروں میں جمعہ ہوگا باقی گاؤں کے اندر جمعہ نہیں ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگلی حدیث قال حدثني بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم الى ابن شهاب وانا معه يومئذ بلاد القرى هل ترى ان اجمع ورزيق هل ترى ان اجمع ورزيق عامل على أرض يعملها ففيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والقادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال أن قد قال. والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. یہ حدیث ہے، دیکھیں آپ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم رائن، اتنا ذکر کیا ہے، اور کہہ رہے ہیں لیث نے جو حدیث روایت کی ہے انہوں نے اس میں کچھ اضافہ کیا ہے. اس روایت میں تو صرف مرفوع جو حدیث ہے اتنی مذکور ہے، لیکن لیث کی روایت میں اضافہ ہے، اور اسی اضافے کے اندر اصل محل استدلال موجود ہے، وجہ استدلال موجود ہے. محل تو اسی حدیث میں، لیکن وجہ استدلال اسی ذاتی کے اندر ہے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لیث روایت کرتے یونس سے، کہہ رہے کہ رزیق ابن حکیم نے ابن شہاب زہری کے پاس ایک خط لکھا، اس وقت میں ابن شہاب زہری کے پاس موجود تھا. یونس کہہ رہے ہیں کہ میں ابن شہاب زہری کے پاس موجود تھا، رزیق ابن حکیم کے پاس سے خط آیا، اور اس وقت میں وادی القرا میں تھا، وادی القرا میں تھا میں، اور ابن شہاب زہری کے ساتھ وہاں پر خط آیا. خط یہ تھا، مضمون اس کا تھا: حل ترا ان اجمع، آپ کا کیا خیال ہے، کیا فتویٰ دیتے ہیں آپ، کیا جہاں پر میں ہوں وہاں پر جمعہ قائم کروں یا نہ قائم کروں، جمعہ قائم کروں یا جمعہ قائم نہ کروں. کہاں پر تھے وہ رزیق؟ وہ رزیق عامل علی ارض، اور رزیق جو تھے ایک زمین تھی، کوئی علاقہ تھا وہاں پر کچھ کام کروا رہے تھے، اور وہاں پر سودان کے لوگوں کی کچھ جماعت تھی، سودان کے سودانیوں کی کچھ جماعت تھی، اور وہاں پر اس طرح کوئی کام اس وقت کروا رہے تھے وہ. تو انہوں نے کہا اس طرح سے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، کچھ کام چل رہا ہے، تو ہم یہاں پر جمعہ قائم کریں یا جمعہ نہ قائم کریں. ورزیق یومئذ علی ایلا، اس زمانے میں رزیق یہ ایلا کے والی تھے، ایلا کے والی تھے، لیکن اس وقت وہ کسی علاقے میں جا کر کے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ کام کروا رہے تھے، کوئی پروجیکٹ چل رہا تھا وہاں پر کسی طرح کا، وہاں کام کروا رہے تھے، خود تھے وہاں پر، اس کے علاوہ سودانیوں کی ایک جماعت موجود تھی. فکتبہ ابن شہاب، چنانچہ سے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے خط لکھوایا، کرے میں سن رہا تھا کالی کو، اور حکم دیا ایو جمع آپ جمعہ قائم تھی، جہاں آپ ہیں اس وقت کوئی گاؤں وہاں کوئی بستی تھی، کوئی بستی تھی وہاں پر، کچھ افراد تھے وہاں مل کر کے کچھ کام کر رہے تھے، کہا وہاں پر آپ جمعہ قائم کیجئے. اس کے بعد انہوں نے دلیل بھی ساتھ میں پیش کی کہ سالم نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے تھے مرفوعاً، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت. نہایت اہم حدیث، اس سے پہلے آئی ہے؟ آئی اس سے پہلے نہیں آئی ہے، اس صحیح بخاری پر. تو کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، جتنے افراد ہیں ہر ایک رائی ہے، کچھ لوگوں کا نگہبان ہے، ہر ایک کچھ لوگوں کا ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، کچھ لوگ اس کے ماتحت ہے. تو فرمایا نے کلکم راع، ہر ایک رائی ہے، ہر ایک کچھ لوگوں کا نگراں ہے، نگہبان ہے، ہر ایک کے ماتحت کچھ لوگ ہیں. وہ کلکم مسئول عن رعیتہ، اور آپ میں سے ہر ایک سے جو اس کی رعیت ہے، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ سوال ہوگا کہ جس انداز کی ذمہ داری آپ کو ان لوگوں کے بارے میں سونپی گئی تھی، وہ ذمہ داری ان لوگوں کے تئیں آپ نے انجام دی کہ نہیں انجام دی؟ تو کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ تو آپ نے ایک جملہ مجمل جملہ فرمایا، آپ نے اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہو گئی. اس کے بعد آپ نے تھوڑی تفصیلات بیان کی، چند نمونے پیش کیا، آپ نے سب کچھ نہیں بیچ میں آ رہا، کیا رہے ہیں چند نمونے پیش کیا آپ نے، مطلب دیکھے آپ. فرمایا الامام راع و مسئول عن رعیتہ، جو امام المسلمین ہوتا ہے، خلیفہ وقت ہوتا ہے، بادشاہ وقت ہوتا ہے، وہ بھی راعی ہے، اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کے بارے میں اس سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا. اور اسی سوال کی اسی حساب سے ذمہ داری تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتے تھے، رات رات جا کر کیا کیا کرتے تھے، گشت کیا کرتے جا کر کے، اور پتہ لگایا کرتے تھے کہ ہماری کیا حال ہے، ہماری رعایا کا کون بھوکے سو رہا ہے، کون کیسے سو رہا ہے، کس کے کیا حالات ہیں، جا کر کے وہ پتہ لگایا کرتے تھے. تو کلکم راع، آپ میں سے فرمایا ہر ایک رائے ہے، تو جو امام ہوتا ہے وہ بھی رائی ہے, کس پر رائی ہے؟ واضح امام. وہ مسئول عن رعیتی, اس کے رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ لوگوں کی ترقی کے لیے لوگوں کے دنیا میں صحیح انداز سے جی سکیں, اسی طرح سے دینی رہنمائی کے لیے لوگ صحیح دین پر قائم رہیں. جتنی تشریحات کر لے اس کے دماغ مسئلہ, ہر وہ چیز جس کے اندر لوگوں کی دنیاوی اور اخروی بھلائی ہو, ہر چیز کے لیے آپ نے کیا کام کیا, لوگوں کے لیے کیا کیا کام کیا آپ نے کروایا, تو مسئول عن رعیتی, اس کے رعایا کے بارے میں اس سے قیامت کے دن بعض پرسوں کی سوال کیا جائے گا. آگے فرمایا آپ نے, والرجل راع فی اہلہ, ہر ایک شخص اپنے اہل خانہ کا راعی ہے, اس کے بیوی ہیں, اس کے بچے ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, پوتے ہیں, پوتیاں جو بھی ہیں, ہر ایک کا وہ راعی ہے, ذمہ دار نگہبان ہے, اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. کیا آپ کے گھر میں اتنے افراد تھے, کون ان میں بے نمازی ہے, کون نمازی ہے, کس کو آپ نے پڑھایا لکھا ہے, کس کو آپ نے جائز چھوڑ دیا اسی طرح سے اور کوئی توجہ نہیں کیا آپ نے, تو جو بھی بچوں کے تئیں اپنے اہل خانہ کے تئیں ذمہ داری ہوتی ہے, گھر بیٹھے رہے کچھ کما کر کے نہ لائیں اور اس کے بعد بچے جائے گھر کے اندر بھوکو پریشان رہیں, تو آپ آدمی کیا گھر کا ذمہ دار ہے اور ہر اعتبار سے ذمہ دار ہے, چاہے جو بھی ذمہ داری آپ ان کی پرورش کی ذمہ داری ہے, ان کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ہے, ان کے اخلاق صحیح کرنے کی ذمہ داری ہے, ان کی دینی حالت کی ذمہ داری ہے, تو جو بھی ذمہ داری ہے وہ ساری ذمہ داریاں اسے نبھانا ہے اور قیامت کے دن اس کے سلسلے میں سوال ہوگا, فلاں بیٹا آپ کا کیسے بگڑ گیا, فلاں بیوی آپ کی کیسے بے نمازی رہی, فلاں بچہ کیسے آپ کا نماز میں نہیں پہنچا تھا, یہ اس سے کیا ہوگا سوال ہوگا. یا اگر 7 سال کا بچہ ہوگا تو اسے کیا کرنا ہے, آپ کو حکم دے رہا چلو 8 سال تک تھوڑی گنجائش ہے, ابھی 10 سال تک ابھی کہ چلو کبھی جا رہا کبھی نہیں جا رہا ہے چلے گا, لیکن 10 سال کا ہو گیا تو ایک وقت نہیں چھوٹنا چاہیے اس کے, اگر اس طرح آگے تربیت نہیں کی تو اس سلسلے میں آپ سے کیا ہوگا, یہاں نہیں پٹائے گی تو وہاں کس کی پٹائی ہوگی, کر یہاں آپ نے نہیں پٹائے گی, اسے تربیت دے کر کے آپ نے رائے راست پر آپ اسے نہیں لائے, تو اب آپ وہاں پر بات پرس ہوگی آپ سے کیا ہے آپ کا بیٹا کیوں نمازی نہیں, میرا کیا وجہ ہوئی. تو جو بھی آدمی مرد ہوتا ہے وہ اپنے اہل خانہ کا راعی ہے اور اپنی رایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا, اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں راعیہ ہے, نگہبان ہے, شوہر چلا گیا باہر کمانے کے لیے, گھر کی ساری ذمہ داری کس کی ہے, عورت کی ذمہ داری ہے, نہیں آپ چلو جب آفس میں چلے جائیے, آپ گھر کی ذمہ داری کس کی ہے, شوہر کے گھر کی ذمہ داری اس کی بیوی کی ہے, لہٰذا جو چھوٹے بچے گھر میں ہیں ان کی تربیت کیسے کرنا ہے, کیا آداب اخلاق سکھانے ہیں, گھر میں جو کما کر کے شوہر لاتا ہے اس کو صحیح انداز سے اس کو استعمال کرنا, وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, کیسے خرچ ہو رہا ہے, کہ مہنگے تو نہیں سارا جا رہا ہے, تو ساری چیزوں کی نگہداشت یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ گھر کو صحیح طور سے ٹھیک ٹھاک کر کے رکھنا, یہ بیوی کی ذمہ داری ہے, اور اس سے قیامت کے دن اس سلسلے میں سوال ہوگا. والخادم راع فی مال سیده, کسی کے گھر میں, کسی کی کمپنی میں, کسی کی دکان میں اگر کوئی خادم رکھا ہوا ہے, گھر میں دکان کے اندر کتنا سامان ہے, کیا نہیں کتنا ہے, وہ اس کا کیا ہے, نگہبان. آپ کے حوالے دکان کر دیے, یہ لیجیے آپ جو آمدنی ہو لا کے ہمیں فلاں فلاں اس طرح سے دیجیے آپ, اب اس میں آپ کی کیا ہے ذمہ داری باقی ہے, اس میں کوئی خورد بورد کس طرح کی کمی وہ سب نہیں ہونا چاہیے, اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اور کہہ رہے مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ یہ فرماتا اللہ تعالی نے, والرجل راع فی مال ابی, اور ہر فرد اپنے باپ کے مال کا راعی ہونا چاہیے, باپ کہاں سے کما کما کر کے بھیجتا ہونا چاہیے, ہر ایک کو اپنا اندازہ ہوگا ہونا چاہیے, کیسے کیسے لوگ انتظام کر کے اور آپ کے لیے پیسے بھیجتے ہیں, آپ کے جیب خرچ کے لیے, آپ کے خوراکی فیس کے لیے, آپ کی کتابوں کے لیے, آپ کے کپڑے کے لیے, عید کا موقع آ گیا نہیں لیکن کیسے انتظام کرتے ہیں, تو آپ اگر والد آپ کے پیسے بھیجتے ہیں کس لیے بھیجتے ہیں, انہوں نے کہا تاکہ وہ طلب علم میں ترقی کرے گا, پڑھے لکھے گا, اچھا انسان بنے گا وہ, اور آپ ان پیسوں کو آپ الٹی سیدھے میں خرچ کریں, آپ خواہ مخواہ الٹی سیدھی چیزیں کھانے میں خرچ کریں, آپ فلم بینی میں صرف کریں, آپ فون لٹریچر خرید کر کے اس کو پڑھنے میں صرف کریں, آپ تو اس کے بارے میں کیا ہوگا انسان سے بات پرس ہوگی. تو آپ کا باپ جب نگاڑی کمائی محنت مشقت سے کما کر کے آپ کے لیے بھیجتا ہے, یہ اس میں آپ باپ کے مال میں آپ رائی ہیں, نگہبان ہیں, لہٰذا آپ کا ایک پیسہ بھی کہاں خرچ ہو رہا ہے آپ کو اس کا حساب ہونا چاہیے کہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں, صحیح کام میں خرچ کریں بہت اچھی بات, لیکن غلط کام میں آپ کا ایک پیسہ بھی باپ کا نہیں خرچ ہونا چاہیے. یہ چند مثالیں پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ کل لکم رائے, آپ میں سے ہر ایک رائے ہیں, ہر ایک رائے جتنے لوگ بھی ہیں, چاہے مثال آئی جنائی ہو, امام وقت ہے, کسی طرح سے اسٹیٹ کا گورنر ہے, اسی طرح سے آپ کے گاؤں کا پردھان ہے، اسی طرح کسی مدرسے کا امیر و ذمہ دار ہے، اسی طرح سے کسی نادی کا کوئی کیا ہے ذمہ دار ہے، کسی لذت الخطابہ کا کوئی کیا ہے امین الصف ہے. جہاں تک جس نیچے معیار تک جہاں تک آ جائیے، جتنے اوپر معیار تک جائیے، جس کے ماتحت بھی چند لوگوں کو کر دیا گیا ہے، اب اس کے بارے میں وہ ذمہ دار ہے. ان کی ترقی کے لیے جس انداز کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے وہ نبھانا اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں کر رہا ہے تو قیامت کے دن کیا ہوگا اس کے بارے میں بات کچھ ہوگی. اس کے بعد اس کے لیے سب کو کیا رہنا چاہیے، تیار رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.